بسم الله الرحمن الرحيم. والثاني يتبعه في الخمسة الأولي. مخکې دا خبره ذکر شوله چې یو صفت بحال الموصوف دی او بل صفت بحال متعلق الموصوف دی. نو هغه نعت او هغه صفت چې هغه بحال الموصوف و هغه د خپل مطبوع سره د خپل موصوف سره په لسو امورو کې موافق و. په اعراب کې چې پای کې درې قسمه و: رفع و، نصب و، او جر و. تعریف و، تنکیر و، افراد و، تثنیه و، جمع و، تذکیر او تانیث و. اوس دېنه هغه دویم قسم د نعت ذکر کوي چې هغه نعت به حال متعلق الموصوف دی. نو دا به د خپل موصوف سره موافق وي په پنځو ړومبنو امورو کې، چې هغه اعراب و، تعریف او تنکیر و. پوهېږي که نه پوهېږي؟ نعت به حال نعت بحال متعلق الموصوف دا به د خپل موصوف سره په څو خبرو کې موافق وي؟ په پنځو ړومبنو کې، چې هغه اعراب و، اعراب رفع، نصب، جر و، او تعریف او تنکیر و. خدا خبره یاد ساتئ چې په دې هر یو ترکیب کې به د دې امور خمسو نه صرف دو موجودی دي. هر یو ترکیب کې بعد د دې امور خمسو نه دو موجودیږي، د وجه د منافات د بعضی د بعضی سره. نه په اعراب کې به یو موجودیږي، که رفع موجوده شوله نو نصب او جر نه موجودیږي، او په تعریف او په تنکیر کې به یو موجودیږي، که تعریف موجود شو نو تنکیر به نه موجودیږي. وفي البواقي كالفعل، او په باقي امور کې چې هغه پنځه دي، پوهېږه نه پوهېږې؟ هغه څه ده چې هغه افراد دی یو، تثنیه ده دوه، جمع ده درې، تذکیر دی څلور، او تانیث دی پنځو. نو په دې باقي امورو کې چې هغه خمسه دي، نعت کالفعل په شان د فعل باندې، په دې باقي امور خمسو کې نعت په شان د فعل دی، ځکه چې نعت په دې قسم کې دا مشابه ده د فعل سره. ځکه څرنګه چې فعل ما بعد ته مسند وي، نو دغه رنګه نعت ما بعد ته مسند وي. خبره معنی پوهېږې که نه پوهېږې؟ بیا قاعده او قانون دا دی چې کله فاعل مذکر وي، چې کله فاعل د فعل مذکر وي، نو هلته تذکیر د فعل واجب دی چې فعل به مذکر راوړي. دا قاعده زده کوي چې کله فاعل مذکر وي نو تذکیر د فعل واجب دی، فعل به مذکر راوړي. پوهېږي؟ او چې کله فاعل مؤنث حقیقي وي نو تانیث د فعل ضروري دی. پوهېږي که نه پوهېږې؟ چې کله فاعل مؤنث حقیقي وي نو تانیث د فعل به څه شی دی؟ ضروري دی. او چې کله فاعل اسم ظاهر وي نو هلته افراد د فعل ضروري دی، فعل منفرد راوړي. که فاعل تثنیوي وي او که فاعل څه وي ده؟ جمع وي. دقسې حکم د نعتم دی. سواغه نه پوه نه شوې؟ ومن ثم د دې وجنا، کمې وجنا؟ د دې وجنا چې دا نعت په دې قسم کې په باقي امور مذکورو کې په شان د فعل باندې دی. حسنا قام رجل قاعد غلمانه، دا ترکیب چې کوم دی حسن دی. دا ترکیب څه شی دی؟ حسن دی. چې قام رجل قاعد غلمانه، دا ترکیب حسن دی. دا ترکیب حسن دی. دا ترکیب ځکه حسن دی چې دلته دا په منزله د یقد غلمانه باندې ګرځیدل دی په منزله چا باندې ګرځیدل دی یقد غلمانه باندې ګرځیدل دی وضعف قاعدون غلمانه او ضعیف دی دا ترکیب چې قاعدون غلمانه دا ترکیب ضعیف دی دا ترکیب ځکه ضعیف دی ځکه چې دا په منزله د یقعدون غلمانه دی ترکیب په منزله د یقعدون او ای طالبانو الحاق د علامه د تثنیه د جمع په هغه فعل پورې چې مسند ظاهر ته دا ضعیف دی الحاق د علامه د تثنیه د جمع هغه فعل پورې چې هغه مسند اسم ظاهر ته وي دا الحاق ضعیف دی پوهیږي نو سوال واردیږي پکار دادا چې دا ترکیب چې قاعدون غلمانه دا د ممتنع شي نو ول ور باندې مصنف رحمه الله حکم د ضعف لګولو وایي کنه وایي جواب دار خبره خوستا ټیک ده لیکن جواز د دې ترکیب د وجه د یو بل احتمال نه ده دلته یو بل احتمال مشته دي چې اغا الف او واو لرا د اسمیت نو باسی حرفیت تا او دا دوار حرفین دا بدالی پا تسنیت دا فاعل او پا جمعیت دا فاعل بانده یا احتمال بلدامشتا ده چه کم دا فاعل راغله ده فاعل با زمیر وی کم چه فاعل ده پا قاعدو نکه اغا با زمیر وی او کم چه دا اسم ظاهر راغله ده دا با دا اغا فاعل نه بدل واقع شوی وی اغا فاعل اغا زمیر چی کم ده زمیر با فاعل مبدل من هو وی او کم چی داشمی ظاهر را غلی ده ده شیر شی داغی نا بدل دیش یا داره چی کم اسم ظاهر را غلی ده با مبتدا وی او کم صفت چی واقع شوی ده ده با خبر شی او مقدم بوی با ده مبتدا بنده پویگی؟ بیا سوال واردیگی سوال داده چستا دا قاعده منقوزه ده په دې ترکیب باندې چې قعود غلمانه دا قاعده ستا منقوزه ده په چی معنی قعود غلمانه باندې په دې قاعده دا ستا منقوزه ده ځکه منقوزه ده چې دلته دا جمع راوړل شوی ده خبر باندې پوهید کنه شاه مصنف رحمه الله من اعتراض واردیږي چې ستا دا قاعده منقوزه ده فقام رجل قعود غلمانه باندې ولی ځکه چې دلته فاعل اسم ظاهر ده فاعل او نعت چې کوم ده دا جمع راولل شوی ده خبر معنی پوي او حالانکه دا ترکیب څه شي ده خو جایز ده فکردار چې دا ترکیب دی جایز نه وي مصنف جواب کوي چې ويجوز قعود غلمانه که دا ترکیب پا غیر دا حسن و پا غیر دا قبحنا جائز ده قعود غلمانه دا ترکیب جائز ده سرد دینا چه پا عدل تا چه جمع را غلل زکا چه دا جمع تکسیر ده او جمع تکسیر پا حکم دا مفرد کیوی جمع تکسیر نگویا که چه دا جمع شوی نده گویا که دا جمع شوی نده خواه والمزمر لا يوسف ولا يوسف به پدې عبارت سره مصنف رحمه الله یو بل قاعده ذکر کوي او هغه بل قاعده دا ده چې ضمیر نه موصوف واقع کیږي او نه صفت واقع کیږي دا قاعده اجازه کوي ښا چې ضمیر نه موصوف واقع کیږي او نه صفت واقع کیږي زکه طالبانو موصوب زکه نه واقع کی ضمیر په درې قسمه باندې ده یو ضمیر د متکلم ده یو ضمیر د مخاطب ده او بل ضمیر د غائب ده نو ضمیر د متکلم ضمیر د مخاطب دا خو اعرف المعارف دي نو د دې سو توضیح او وضاحت ته حاجت نشته ده پوهیږي او هر چې ضمیر د غائب ده نو ضمیر د غائب دا محمول لپاره دواړو باندې زمیر د غائب په زمیر د متکلم او په زمیر د مخاطب باندې محمول پوهیږي کنه پوهیږي او زمیر صفت ول نواقع کیږي زمیر زکه صفت نواقع کیږي چې منګ ویلو چې صفت هر هغه ثانی دی هر هغه متأخر دی چې هغه به دلالت کوي په هغه معنا باندې چې هغه ثابت دی هغه په مطبوع کې او زمیر دا دلالت کوي په ذات باندې فقط زمیر دلالت کوي په ذات باندې فقط نه په معنا باندې نو دی وجنه زمیر صفت النواقع کی پوه نه شولې نه دی فرمایي چې مزمر لا یوسف ولا یوسف به چې مزمر نه موصوف واقع کی او نه صفت واقع کی خبر معنی پوښي والموصوف اخص او مصاب موصوف چې کوم دی دا واجب دی ضروري دی چې دا به خاص وي یا مساوي وي خبره باندې پوهیږي موصوف دی به څه وي دا خاص به وي یا به مساوي وي خدا خصوص او دا مساوات چې کوم دی دا په نسبت سره مبهوم ده دی نه په نسبت سره خارج ده دی بلکه دا موصوف چې خاص دی یا مساوی دی دا په نسبت سره چاته وي مفهوم ته وي نه په نسبت سره خارج ده په دې معنی یو سوال واردېږي سوال دا دی په کار دا ده چې توصیف د حیوان دی په ناطق باندې صحیح نه شي توصیف د حیوان دی په دې کې چې الحیوان الناطق الحیوان الناطق ځکه دلته موصوف چې کوم دی چې کوم الحیوان دی دا نه اخص او نه مساوی دی دا وختونه توجه نشته دی سوال دا دی چې توصیف د حیوان دی په ناطق صحیح نشي په الحیوان الناطقو کې ځکه موصوف دلته چې کوم الحیوان دی دا نه اخص او نه مساوی دی بلکې دا عام دی حیوان عام نه دی نو په کار دا ده چې دا ترکیب دی صحیح نشي حالانکه دا ترکیب صحیح دی که صحیح نه دی جواب دا دی چې مراد د خصوص او د مساوات نه هغه خصوص او مساوات په تعریف او په معلومیت کې دی نه په ما صدقه کې دی نه په څه کې دی آفرین په ما صدقه علیه کې نه دی بلکې صرف خصوص او مساوات دا په تعریف او په معلومیت کې دی سبقونه پوهیږي خجی ومن ثم لم یوسف ذو اللام الا بمثله ومن ثم او د دې وجنا ومن ثم او د دې وجنا چې شرط په موصوف کې دا ده چې دا به خاص وي یا به مساوي وي ندی موصوف شوی زلا معرب بالله الا بمثله مگر په اسم معنی چې هغه معرب بالله می معرب بالله دا به نه موصوف کیږي مگر په امغه سی مثال باندې معنی په هغه اسم معنی چې هغه معرب په لامې تعریفی باندې لکه قام الرجل العالم قام الرجل العالم او بالمضاف الى مثله یا په مضاف باندې خپل مثل تا خپل مثل کم یو دی چې هغه معرب بالله دی هغه معرب بالله دا غي وجه دا ده چې تعریف د مضاف دا مساوی وي تعریف د مضاف الیه سره یا تعریف د مضاف کم وي د تعریف د مضاف الیه نه بنا بر اختلاف المذهبین وإنما التزم وصف باب هذا بذل من الإبهام فدع عبارة سرا مصنف رحمه الله دفع اعتراض کی اعتراض داده چې تا خدا خبره وکړلا چې شرط په موصوف کې داده چې دا به اخص وي یا به مساوي وي خبره مخې وشوله کونه شوله چې شرط په موصوف کې داده چې دا به اخص وي یا به مساوي وي نو بنا په دی باندې په کار دادا چې جایز دي شي توصیب د اسم اشاره په بل اسم اشاره سره. د وی اسم اشاره توصیب دي جایز شي په بل زکا چې په مابین د دوړو کې مساوات ده. حالان کې نحاتو التزام د وسب د باب د هازا کله ده په معرب باللام باندې خبر باندې پوي. سوال دا ده یو وګوره نصر الله چې تا دا خبره مخکې وکړله چې شرط په موصوف کې دا ده چې دی به اخص وي یا به مساوي وي، نه بنا په دې باندې په کار دا ده چې جایز دي شي توصیب د اسم اشاره په بل اسم اشاره سره، ځکه د دې دواړو په مابین کې مساوات ده. حالان کې نحات و التزام کړی دی د وسب د باب د هذا په ذلام باندې، یعنې په معرب باللام باندې. مصنف رحمه الله جواب کو وانما التزما وسب باب هذا سره، چې التزام کړی شوی دی د وسب د باب د هذا په معرب باللام باندې للابهام د وجه د ابهام نه، یعنی د وجه د هغه ابهام نه چې واقع دی په دې باب کې په اعتبار د اصل وضع باندې چې هغه مقتضی دی د پاره د بیان د جنسو، چې هغه مقتضی دی د پاره د بیان د جنسو. نو اوس کله چې رپه د ابهام د جنس نه اراده کړی شي، مونږ وایو چې د جنس نه مونږ د ابهام څه کو دا خبر اراده کړی شي چې د جنس نه د ابهام رفع کړی شي، نه یا به دا ابهام په مضاف باندې رفع کولی شي، یا به په اسم اشاره سره رفع کولی شي، یا به په معرب باللام سره رفع کولی شي. نو طالبانو په اول باندې چې رفع د ابهام دی په مضاف سره وشي، بنا په دې باندې لازمیږي استعاره د مستعیر نه. څه کېږي دا؟ او مونږ چې طالبانو نو مونږ به دا خبره اورېدله چې و استعاره د مستعیره لکه سپی چې روټۍ غواړي د فقیره پوهېږې؟ نو وایي تا ته که نه، که ته ربه د ابهام په مضاف سه اراده کړی شي، نو څه کېږي دا؟ لازمیږي استعاره د مستعیره. او که چیرته اراده کړی شي رفع د ابهام په اسم اشاره باندې، نو دا نه متصور کېږي رفع د ابهام. ولې؟ بنا په دې دویم باندې نه متصور کېږي رفع د ابهام عن الغیر، ځکه چې اسم اشاره په خپل باندې مبهم ده. اسم اشاره نو دی به رفع د ابهام د غیر نه څنګه وکړي؟ دی به نتا سو مخکنه خبره به تیادی چې فتعین البتک للبازگل پوئی گنه پوئی گی. او صاحب د دروس الکافی لیکلی چې فتعین الکوتک للبازگل، همنګ د استادان نه اوریدلو چې فتعین البتک للبازگل، دواړه صحیح دي. پوئی گنه پوئی فتعین الکوتک للبازگل او فتعین البتک للبازگل، ستاسو اختیار ده چې کوم یو ووایي. پوهېږي؟ نو دا خبره متعینه شوله چې په څه به کېږي؟ دا رفع د ابهام به کېږي په چا سره؟ په معرب باللام سره. نو په خپله باندې ذلام معرب باللام متعین شو، نو ځکه مصنف فرمایي وانما التزم، یقینا التزام کړی شوی دی وسب د باب د هذا په ذلام معرب باللام باندې د وجه د ابهام نه. ومن ثم د دې وجه نه چې التزام د وجه د التزام د وسب د باب د هذا نه په معرب باللام باندې دا د وجه د رفع د ابهام نه دی. ضعفا مررت بهذا الابيض، دا ترکیب ضعیف دی چې مررت به هذا الابيض، دا ترکیب ځکه ضعیف دی طالبانو. دلته اگر که صفت ظلام راغلی کن دی راغلی الابيضي معرب باللام دی کن دی، خو دا ځکه ترکیب ضعیف دی چې بیاض عام دی مختص په جنس واحده پورې نه دی. بیاض عام دی په جنس واحده پر مختص نه دی، ځکه دا په تمام اجناسو کې په ټولو اجناسو کثیرو کې دی څه کېږي دا موجودیږي که نه موجودیږي، نو په دې کې بیان د جنس نشته دی. په دې معرب اللام کې صفت اگر که معرب اللام دی په دې کې بیان د څه نشته دی، د جنس نشته دی، نو دې وجهنه دا ترکیب دا ضعیف دی. وحسن بهذا العالم او دا ترکیب حسن دی چې مررت بهذا العالم، ولی ځکه علم مختص دی په انسان پورې، علم مختص دی بلکې طاهر سمبټ والا لیکي بل هو غالب فی الرجال، علم په سړو کې څه شی دی؟ غالب دی په نسبت سره ښځو ته، نو دې وجه نه دا ترکیب حسن دی چې مررت بهذا العالم، ځکه علم مختص دی په جنس واحده پورې چې هغه انسان دی. نو په دې سره پته ولګېدله چې دا انسان دی، او په دې سره بیان د جنس هم راغی، نو د دې وجه نه دا ترکیب حسن دی او دا ترکیب ښایسته دی.